aplikację Nasza Stokrotka. Zdrap i wygraj. Limit jedna zdrapka na aplikację. Obowiązują wyłączenia. Regulamin loterii na stokrotka.pl. Żegnamy reklamy. I jest siódma. 6 marca to czwartek. Robert Grzędowski, dzień dobry. Tu program Trzeci Polskiego Radia, w którym czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. O dozbrojeniu Europy będą dziś decydowali w Brukseli unijni przywódcy. Celem poprawa bezpieczeństwa na drogach kończą się konsultacje dotyczące zaostrzenia kar dla kierowców łamiących przepisy. Tak mało śniegu jak tej zimy w Tatrach jeszcze nie było. Odczujemy to wszyscy. Unijni przywódcy mają dziś zatwierdzić plan dozbrajania Europy na nadzwyczajnym szczycie w Brukseli. Plan przedstawiła przedwczoraj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To reakcja na zagrożenie ze strony Rosji, ale też ochłodzenie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Beata Płomecka. O decydującym momencie dla wzmocnienia obronności Europy mówił przewodniczący Rady Antonio Costa, zapowiadając dzisiejszy szczyt. A tak deklarowała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Jesteśmy gotowi do wzięcia na siebie większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo europejskie. Kluczowym elementem planu dozbrajającego Europę jest fundusz pożyczkowy. To 150 miliardów euro na unijne inwestycje. Kolejnym elementem jest zgoda Komisji na większe zadłużanie krajów i poluzowanie reguł deficytu i długu. Możliwe są także przesunięcia pieniędzy z polityki regionalnej na obronę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Europa jest w stanie stawić czoła historycznym wyzwaniom, mówił w wieczornym orędziu do narodu prezydent Francji Emmanuel Macron. Powiedział, że Francja odgrywa szczególną rolę w Europie, ponieważ dysponuje silną armią i bronią jądrową. Opowiedział się za rozszerzeniem parasola nuklearnego na inne europejskie kraje. Zdecydowałem się otworzyć strategiczną debatę na temat ochrony naszych partnerów poprzez odstraszanie nuklearne. Decyzje w tej sprawie zawsze pozostaną w rękach prezydenta republiki. Macron mówił też, że wraca zagrożenie ze wschodu i że naiwność z ostatnich trzech dekad od czasu upadku muru berlińskiego jest już przeszłością. Walka z piratami drogowymi wchodzi w nową fazę. Kończą się międzyresortowe społeczne konsultacje dotyczące zaostrzenia kar dla kierowców łamiących przepisy. Jedną z propozycji jest odebranie prawa jazdy tym, którzy przekroczą prędkość na drogach jednojezdniowych poza terenem zabudowanym, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Dotychczas ten przepis dotyczył terenu zabudowanego. Wiemy, że on miał istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaproponowaliśmy, żeby ten przepis rozszerzyć o drogi jednojezdniowe, dwukierunkowe poza terenem zabudowanym. W projekcie zmian znalazł się również zapis, który umożliwi dożywotnie odebranie prawa jazdy za kierowanie pojazdem mimo sądowego zakazu. Będą też uszczelnione przepisy dotyczące egzekwowania kar z fotoradarów. Wiceminister Stanisław Bukowiec chce, by ściągalność mandatów była większa. Będzie na końcu odpowiadał właściciel pojazdu. Tak jest w krajach Europy Zachodniej. Chcemy ten model zastosować w Polsce i to jest między innymi odpowiedź na to, że będzie również w tym przypadku nieuchronność kary. Celem poprawa bezpieczeństwa na drogach. W ubiegłym roku w wyniku wypadków drogowych zginęło 1881 osób, a 25 tysięcy zostało rannych. Poseł PiSu Artur Szałabawka tłumaczy się z kontrowersyjnego wpisu na portalu X. Na swoim profilu zamieścił zdjęcie czarnoskórego mężczyzny jadącego szczecińskim autobusem. Decyzja podjęta, będę publikował zdjęcia i wpisy, które przesyłają mi zaniepokojeni mieszkańcy, napisał parlamentarzysta. Wpis niedługo potem został usunięty. Artur Szałabawka w tym, co zrobił, nie widzi nic złego. Okazało się, że jest to szanowany fryzjer, który pracuje w mieście, ale też uspokoiłem właśnie przez to te osoby, które były zaniepokojone tą bardzo wielką migracją. Widzą na terenie Szczecina bardzo dużo osób, do których nie mają wiedzy, zaufania. Sprawą zajmie się Sejmowa Komisja Etyki, a my do tematu wrócimy już za kilka minut w porannym programie. W Tatrach dramatycznie brakuje śniegu. Na Kasprowym Wierchu ani razu nie zanotowano tej zimy metrowej pokrywy śnieżnej. To ewenement. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazują, że wartości są znacznie poniżej wieloletnich norm. Na Kasprowym Wierchu maksymalna pokrywa śniegu tej zimy wynosiła 86 cm. W poprzednich latach średnia warstwa przekraczała metr, a rekord to ponad 3 metry. Brak stabilnej pokrywy śniegu spowodował, że poziom wody w górskich potokach jest niski, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Będziemy widzieli tego konsekwencje w tak zwanej suszy, która nas może dotknąć na wiosnę. Z powodu niewystarczającej ilości śniegu wyciąg krzesełkowy w Dolinie Goryczkowej na Kasprowym Wierchu nie został uruchomiony ani razu, a trasa w Dolinie Gąsienicowej została uruchomiona przy minimalnej dopuszczalnej warstwie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rozgrzany? Aparat mowy? Rozgrzany dolar, rubel. Adam Malecki i sport. I na początek świeżutkie wieści prosto zza oceanu, gdzie w turnieju tenisowym Indian Wells do drugiej rundy awansowała Magda Linet, pokonała Amerykankę Peyton Stearns 6-3, 4-6, 6-3. O szczegółach Jan Pachlowski. Polka świetnie rozpoczęła mecz z niżej notowaną rywalką, przełamała ją na 3-1, a potem zrobiło się bardziej wyrównanie. O wygranej Magdy Linet w pierwszym secie zdecydował 10 gem i kolejne przełamanie Peyton Stearns, ostatecznie dając triumf 6-4. Zupełnie odwrotnie było w drugiej partii, kiedy to obie tenisistki zamieniły się rolami i dominowała Amerykanka. Decydujący set rozpoczął się od prowadzenia Amerykanki 2-0, ale od tego czasu nasza zawodniczka wygrała 5 gemów z rzędu, co zdecydowało o kolejnym triumfie. Polka wykorzystała pierwszą piłkę meczową. Linet zagra teraz z czwartą rakietą świata Jessicą Pegulą. Walkę w drugiej rundzie poznała też Iga Świątek, to francuska Caroline Garcia. Z turnieju z powodu dolegliwości szyjnych wycofał się Kamil Majchrzak, a za burtą turnieju jest już Naomi Osaka, która przegrała z Kolumbijką Osorio. Dolar, rubel. W piłkarskiej Lidze Mistrzów grali w kolejnych meczach 1/8 finału i to był wieczór dwóch bramkarzy, Brazylijczyka Alissona z Liverpoolu i Wojciecha Szczęsnego z Barcelony. Alisson powstrzymał w sposób, który już został okrzyknięty najlepszym występem bramkarskim historii Champions League Paris Saint-Germain. The Reds wygrali 1-0 w Paryżu. Szczęsny przyczynił się do wygranej Dumy Katalonii z Benficą, też na wyjeździe, też 1-0. Robert Lewandowski grał do 78 minuty, nie błyszczał, ale harował, bo też Barca już od 22 minuty grała w dziesiątkę. Feyenoord z Jakubem Moderem w składzie przegrał 0-2 z Interem, z Piotrem Zielińskim w pomocy. Zielu zaliczył asystę i przestrzelił karnego. W bratobójczym niemieckim starciu Bayern Monachium 3-0 ograł Bayer Leverkusen. A cóż to był za występ piłkarzy ręcznych Industrii Kielce w Lidze Mistrzów? By grać dalej i awansować do fazy pucharowej musieli wygrać w Zagrzebiu. Wygrali jedną bramką i liczyć na wygraną Barcelony z Kolstad. To też się stało. Banda Dujszebajewa gra dalej. Porażka w Lidze Mistrzeń siatkarek Developresu Rzeszów. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym rzeszowianki przegrały z potentatem Zimo Coccoliano 0-3. Rewanż odbędzie się we Włoszech 12 marca. Dolar, rubel. A bociany wiedzą, co robią, albo korzystają po prostu ze sprawdzonej prognozy pogody. Teraz wracają idealnie, bo taka późna wiosna nadeszła już na początku marca, chociaż wrócą jeszcze chłodniejsze dni, ale dziś kilkanaście stopni w zasadzie w całym kraju, a miejscami w Małopolsce nawet 21, to w okolicach Bochni i przede wszystkim będzie dziś słonecznie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Otwieramy sezon na przebiceny. Na produkty objęte promocją. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2399. Teraz za 2189 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Szczegóły, w tym wykluczenia oraz regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. I 7:08. Zapraszamy do Trójki. Ola Dobieszewska przy telefonie, Michał Jakubik oczywiście audycję realizuje, Michał Jędrkowiak też się dziś pojawi i jeszcze jeden Michał, bo Michał Kowarski program przygotował, a ja się nazywam Robert Grzędowski. Dzień dobry.

Bluszcz, kolory i klimat, czyli piosenka dnia. W trójce ten utwór będzie powracał na naszej antenie, ale teraz wracamy do tematu, który zapowiadaliśmy już w serwisie o siódmej. Kontrowersyjny wpis posła PiS usunięty. Artur Szałabawka wstawił na swój profil na portalu X zdjęcie obcokrajowca podróżującego szczecińskim autobusem. Jak tłumaczył poseł, jego obowiązkiem jest publikowanie takich treści nadsyłanych mu przez zaniepokojonych mieszkańców. Wkrótce okazało się, że mężczyzna na zdjęciu to pochodzący z północnej Afryki, znany w Szczecinie fryzjer, a post szybko zniknął z profilu parlamentarzysty. Tak tłumaczy się ze swojej decyzji Artur Szałabawka. Sytuacja bardzo skomplikowana, bardzo nieprzyjemna, myślę, że dla wszystkich stron, ale mająca na celu mimo wszystko doprowadzenie do tego, żeby ci, którzy są legalnie, czuli się spokojnie, a żeby do nas nie napływały rzesze nielegalnych migrantów. Ale czy mogą czuć się spokojnie, jeżeli w mediach społecznościowych Bogu ducha winnych ludzi publikowane są zdjęcia? Ta sytuacja, która w pierwszym momencie mogła być nawet nieprzyjemna dla tego pana fryzjera, nie znam jego imienia, dlatego nie wypowiadam się, w gruncie rzeczy pokazała i uspokoiła wszystkich, którzy go dotychczas widzieli i nie wiedzieli, kim on jest. Bym apelował i apeluję bardzo serdecznie. Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej ze Szczecina. Za pośrednictwem państwa stacji, aby poseł Szałabawka uderzył się w pierś, przeprosił i nie czynił tego, co robi jego partia od wielu lat. Prawo i Sprawiedliwość czuje na migrantów, ale warto też podkreślić, że jednocześnie dołożyła rękę do tego, aby w Polsce znaleźli się w licznej liczbie nielegalni migranci poprzez chociażby sprzedaż wiz. To zachowanie można by rozpatrywać na pewno w kategoriach naruszenia dóbr osobistych tej konkretnej osoby. Filip Rak, adwokat w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Przeginia jej wizerunku bez jej zgody, co przecież może powodować zagrożenie dla jej bezpieczeństwa po prostu. Wprost nie było tam wskazane, że ten konkretny mężczyzna, Jacek Kępski, adwokat, jest nielegalnym migrantem, natomiast jakby tło całego wpisu i jakby otoczka sugeruje na to, że właśnie ten mężczyzna z uwagi na swoją przynależność jakąś etniczną, rasową może stanowić zagrożenie, nie wiem, dla bezpieczeństwa publicznego w Polsce i uważam, że jest to zachowanie krzywdzące. Myślę, że no można się zastanowić ewentualnie nad odpowiedzialnością z punktu widzenia zasad etyki poselskiej. To tworzy atmosferę po prostu nagonki. To jest niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa. Można by się zastanawiać nad wypełnieniem znamion jakiegoś przestępstwa nienawiści, nawoływania na nienawiści na tle rasowym, narodowościowym. Wtedy mówimy o dyskryminacji. Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Amnesty International Polska. Czyli kiedy oceniamy danego człowieka nie na podstawie jego czynów, ale na podstawie cech osobistych, na które on nie ma wpływu. Takie cechy to jest właśnie na przykład wygląd, kolor skóry, pochodzenie narodowe czy etniczne. To jest ta granica. Czyny, a nie cechy osobiste. Nie znam jego imienia, dlatego nie wypowiadam się. Po wstawieniu zdjęcia z sugestywnym opisem. To by nawet było śmieszne, ale chyba nie jest. Sprawą posła Szałabawki ma zająć się Komisja Etyki Poselskiej, co zapowiedziała jej przewodnicząca Katarzyna Uberhan z Lewicy, a tematem kontrowersyjnego wpisu zajął się Bartosz Bielecki. We'll be right back.

Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Na zegarach 7:30. I najważniejsze informacje w skrócie serwisu ma dla Państwa Romuald Wójcik. Sejm zajmie się dziś wnioskiem o uchylenie immunitetu szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka. Ma on związek z ujawnieniem przez niego w lipcu 2023 roku fragmentów programu Warta, czyli planów obronnych Polski i wykorzystanie ich w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Ta część obrad Izby będzie utajniona. 8 osób zostało rannych, gdy 8 bomb nieprawidłowo zrzuconych przez myśliwiec spadły na zabudowania poza poligonem na północny wschód od Seulu. Samolot brał udział we wspólnych manewrach wojsk USA i Korei Południowej. Koreańskie siły powietrzne poinformowały, że 8 bomb ogólnego przeznaczenia zostało nieprawidłowo zrzuconych z samolotu sił powietrznych i spadły poza wyznaczonym polem rażenia. Cyklon Alfred zatrzymał się u wschodnich wybrzeży Australii. W obawie przed nadejściem żywiołu władze zamknęły lotniska i szkoły, wstrzymano też transport publiczny. Mieszkańcy gromadzą zapasy i zabezpieczają domy workami z piaskiem przed powodziami, które mogą nadejść wraz z nawałnicą. Cyklon ma uderzyć jutro wieczorem w pobliżu Brisbane, trzeciego co do wielkości miasta Australii. Kolejny serwis w trójce o 8:00. Za 29 minut będzie 8:00, teraz ekonomia w trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Co 10 mężczyzna i tylko co 33 kobieta zarabia ponad 7,5 tysiąca złotych netto. Połowa kobiet dostaje wynagrodzenie do 4 tysięcy, podczas gdy wśród mężczyzn to 36%. Zbliżający się Dzień Kobiet to dobry moment, aby przypomnieć o konieczności niwelowania różnic płacowych i wspierania kobiet na rynku pracy, mówi Monika Banyś z Personel Service. Kobiety dominują w tych grupach o niższych dochodach, dlatego ten projekt, który Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało pod koniec września, a który wdraża dyrektywę Women on Boards, jest tak naprawdę niezbędny. Zgodnie z tymi założeniami od lipca 2026 roku duże spółki giełdowe, a także największe spółki z udziałem Skarbu Państwa będą zobowiązane do udziału co najmniej 33% kobiet w zarządach i radach nadzorczych. Kobiety więcej od siebie wymagają i jednocześnie są mniej skłonne do negocjowania podwyżek. Kobieta będzie aplikować na dane stanowisko dopiero jak spełni 100% kryteriów. Mężczyźni aplikują jak spełnią 60%. W pierwszych dniach marca potaniała benzyna i olej napędowy średnio o 4 grosze na litrze, poinformowali analitycy portalu epetrol.pl. Najtańsze paliwa zatankują kierowcy na Warmii i Mazurach, w Wielkopolsce i w województwie łódzkim. Prezydent Stanów Zjednoczonych zdecydował o zawieszeniu ceł na auta i inne wyroby przemysłu motoryzacyjnego z Meksyku i Kanady na miesiąc, poinformowała rzeczniczka Białego Domu. Decyzję taką podjął na wniosek największych producentów samochodów i po rozmowie z premierem Kanady. Ekonomiści prognozowali wcześniej, że w wyniku nałożenia 25% ceł na towary z sąsiadujących krajów ze Stanami średnia cena auta w USA wzrośnie od 3 do nawet 12%. 12 tysięcy dolarów. A dolar w ostatnich dniach wyraźnie się osłabia, między innymi dlatego, że rosną oczekiwania na obniżki stóp procentowych za oceanem. U nas także amerykańska waluta tańsza, dolar kosztuje dziś 3 zł i 84 grosze, a euro 4,15. Czwartek będzie na ogół słoneczny i zdecydowanie ciepły, w większości kraju od 12 do 17 stopni, w okolicach Bochni, w Małopolsce nawet 21 i tylko w górach i na nadbałtyckich plażach jednocyfrowe wartości. To jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki za 26 minut 8, a gra Leny Krawicz to Fly Away. Chciałoby się odlecieć przy poszukiwaniu miejsca parkingowego w zatłoczonych miejscach dużych miast, prawda? A planowane zmiany w prawie mogą sprawić, że miejsc będzie mniej. Powiemy o tym za chwilę. Dzwonią do nas państwo w różnych sprawach. Zdaje się, przedwczoraj usłyszeliśmy taki głos. Przeczytałem na pasku, że rząd zamierza zwolnić deweloperów mieszkaniowych z obowiązku budowania garaży, miejsc postojowych dla mieszkańców, którzy kupią u nich mieszkania. Sprawa wydaje się poważna, zwłaszcza w przypadku dużych miast, gdzie to parkowanie na osiedlowych uliczkach, na przykład w czasie wizyty u fryzjera, staje się coraz poważniejszym wyzwaniem. Mówimy więc, sprawdzam, czy rzeczywiście deweloperzy nie będą już musieli budować tych miejsc postojowych dla swoich mieszkańców. No faktycznie, rząd szykuje zmiany w obowiązku zapewnienia 1,5 miejsca parkingowego dla lokalu mieszkalnego. O szczegółach Jacek Frenzel. Zmiany mają być korzystniejsze dla gmin, które będą miały możliwość określenia limitów miejsc parkingowych dla nowych inwestycji deweloperskich. To nie jest zawsze tak, że potrzeba przeciętnie 1,5 miejsca postojowego. Bartosz Turek, główny analityk HREIT. W centrach dużych miast ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej, na obrzeżach inaczej. Bardzo często jest tak w ogóle, że jeżeli chcielibyśmy w centrum miasta kupić mieszkanie w bloku o wysokim standardzie, to często jest tak, że tych miejsc postojowych po prostu brakuje. Teraz ma nie być sztywnego ograniczenia, sztywnego wymagania dotyczącego liczby miejsc postojowych, tylko ma być to dostosowane w konsultacji z gminą do lokalnych wymagań i lokalnych potrzeb. Dobrze było, że parkingi były dla każdego lokalu, a rozmawiam o parkingu podziemnym. Niektóre osiedla mają naziemne. No i właśnie przez to, że rząd wprowadził wcześniej, że 1,5 miejsca musi być na lokal, niestety deweloperzy musieli zrezygnować z komórek i przez to nie mamy komórek lokatorskich w blokach. To jest gorsza sytuacja? Gorsza sytuacja. Z samochodem by sobie jakoś pan poradził na osiedlu. Oczywiście. A taka komórka by się przydała? Komórka by się jak najbardziej przydała. Tego brakuje. To jest tak jak piwnica. Zniesienie tego obowiązku uważamy za krok w dobrym kierunku. Janusz Miller, Home Invest. Na pewno da deweloperom większą elastyczność przy projektowaniu inwestycji. Oczywiście wszystko zależy od lokalizacji, gdzie w centrach miast z dobrą komunikacją można ograniczyć parkingi, co obniży koszt budowy i z pewnością przełoży się również na niższe ceny mieszkań. A w rejonach mniej zurbanizowanych my dopasowujemy takie projekty do realiów rynkowych i oczywiście potrzeb mieszkańców. Jest mało miejsc parkingowych, ludzie mają dużo samochodów, często są samochody służbowe, więc w bardzo wielu osiedlach w Warszawie jest tak, że samochody parkują po prostu gdzie bądź. To ile miejsc parkingowych powinno być do mieszkania? Przynajmniej jedno, to powinno być zagwarantowane. 1,5 jest okej. W wyniku tej zmiany nie nastąpi żadne zniesienie wymogów dotyczących miejsc parkingowych. Michał Leszczyński, prawnik Polski Związek Firm Deweloperskich. Nastąpi jedynie powrót tych wymogów na poziom gminy, czyli tego organu, który dysponuje władztwem planistycznym na swoim terenie. A zatem powrócimy do takiego business as usual, kiedy to gminy mówiły, ile miejsc parkingowych oczekują w konkretnych inwestycjach na swoim terenie. Czasem jest to mniej niż to ustawowe 1,5 miejsca, często jest to więcej. To zależy chociażby od tego, czy inwestycja ma dostęp do transportu publicznego. Przykładowo w Warszawie budynki budowane w okolicy stacji metra mają bardzo niskie współczynniki postojowe. Po prostu miasto nie chce tam mieć samochodów. Ma wąskie drogi, ma sprawny transport publiczny i nie chce, żeby w tych obszarach pojawiały się setki nowych samochodów. To jest właśnie zły pomysł według mnie, bo to jeszcze tylko zwiększy chaos wokół tych osiedli, które są budowane teraz. Jest ich bardzo dużo budowanych w Warszawie. Miejsca parkingowe są potrzebne wokół osiedli, wokół miejsc, w których się toczy życie. W praktyce to teraz, gdy tego wymagania nie będzie, istnieje szansa, że deweloper na przykład dzięki temu, że będzie mógł zbudować tylko jedno miejsce postojowe na mieszkanie, będzie tym mieszkań mógł zbudować więcej, będzie mógł zbudować lokale o mniejszej powierzchni, na które więcej osób będzie stać. To akurat brzmi optymistycznie. Zmiany przepisów przygotowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a Ministerstwo Słuchaczek i Słuchaczy Trójki oczywiście może temat skomentować. 2 2 i 7 3. Zapraszamy szanowny resort do rozmowy. Czy tobie też wyznawał miłość, gdy pod planem B staliście tak jak my? Czy mój kawałek leciał w późną noc, kiedy podwozi? To Zalia w Trójce, list do niej. Miejsc parkingowych na osiedlach może w przyszłości być mniej, choć równie dobrze może być ich więcej, jak ustaliliśmy, ale straszy raczej ta pierwsza opcja, prawda? A Michał Kowarski, cierpliwy jak tybetański mnich, walczy. Czy załatwi dziś tę sprawę na Wilanowie? No to już chyba właśnie od cierpliwości zależy. To wygląda obiecująco. Jeżeli tutaj się nie zmieszczę, to naprawdę nie wiem, co zrobię. Rzeczywiście, można się wściec. Chyba jednak wróci z podkulonym ogonem. Arctic Monkeys w Trójce, bardzo proszę, na pocieszenie. Plus parkowania jest taki, że na Myśliwieckiej mamy miejsca zarezerwowane dla gości Trójki i dziś może tam stanąć pojazd wojskowy. Renata Grochol w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Wyjaśnij, nie wiem, proszę, czy wojskowy, czy prywatny, ale naszym gościem będzie generał Jarosław Kraszewski, były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Długa funkcja, ale człowiek, który zna się na sprawach obronnych. Będziemy rozmawiać o Ukrainie, ale też o tym, że Unia Europejska chce przeznaczyć 800 miliardów euro na zbrojenia. Dziś szczyt w Brukseli, szczyt unijnych przywódców. Gościć ma na nim też Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy. Ciekawe, na co pan generał by takie duże pieniądze wydał. Pan generał Jarosław Kraszewski w Trójce o 8.13. Serdecznie zapraszam. Telefony także w porannej audycji. Według planowanych zmian w przepisach to władze samorządowe będą decydowały, ile miejsc parkingowych mieszkańcom będą musieli zapewnić deweloperzy. Głos w tej sprawie, 2 2 i 7 3. Zastanawiam się tylko teraz, ilu będzie tych wójtów, prezydentów miast, którzy niestety pod wpływem dewelopera będą podejmowali dziwne decyzje. Przyznam, że sam pomyślałem podobnie. Niestety. Zapraszamy do dyskusji i zapraszamy też do wysłuchania historii pewnego przeboju. Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Popowy przebój o nowofalowych korzeniach, który odmienił profil popularnego piosenkarza. Kiedy Bruno Mars pojawił się na scenie około roku 2010, jego twórczość była mocno zorientowana na rodzaj romantycznej ballady Just the Way You Are Grenade Marry You. Nawet tytuły mówią tu same za siebie. Wokalista od razu osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, ale trudno było określić jego piosenki jako odważne czy zadziorne. Pracując nad swoim drugim albumem, Bruno postanowił zaryzykować. Mógł przecież wydać na singlu kolejną czułą balladę i wrócić na szczyty list przebojów. Pilotem płyty uczynił jednak piosenkę zupełnie innego typu, odwołujące się do nowofalowego rocka Locked Out of Heaven. Kompozycja zrodziła się podczas improwizowanych sesji z udziałem Bruno i jego kolektywu The Smithing Tones, a także producenta Marka Ronsona, stojącego m.in. za sukcesem nagrań Amy Winehouse. Już podczas pracy z brytyjską wokalistką okazało się, że supermocą Ronsona jest pieczołowite rekonstruowanie brzmień z muzycznej przeszłości. Podczas gdy w przypadku Amy chodziło o klasyczny soul, Locked Out of Heaven miało zabrzmieć jak piosenka The Police. Ale która? Roxanne, a może Message in a Bottle? Sęk w tym, że żadna z nich. A geniusz Ronsona tkwił tu w wydobyciu pewnej syntezy twórczości The Police, mniej więcej z okresu albumu Zenyatta Mondatta. Producent miał jednak pewne obawy, czy Locked Out of Heaven jest kartą, którą Bruno Mars powinien zagrać w pierwszej kolejności. W końcu utwór nie brzmiał jak żadna inna współczesna piosenka grana w radiu. Na wydanie singla nalegał jednak sam wokalista. I nie pomylił się, zyskując nie tylko uznanie fanów na całym świecie, ale też samego Stinga, z którym wykonał piosenkę podczas ceremonii rozdania nagród Grammy. Piosenka do wyjaśnienia.